قل بدو تذوقو عذاب الحریق او تکای خون واقع دا عذاب سوزو ان کی ذوق تولی ہوئی ذوق تکل خو معمولی غنی پا خلو تشیع خودنی پا جواب اس ختمی یا تشیع توت پا لوجود بانی که ازر لیلی کی ذوق تددی وجنو ہوئی چه کم عمل سرا مختشی دا غی اثر کمی گی کم خلق چی پا بٹو کی کار کئی بٹو کی پا گرم و زیونی کی کار کئی پا غو بانی زماستا وانی گرمی رازی بیا نرازی اغاو سرا مختشوه دی عادت گرزی دلی دی کم خلق چی دا ور نا اشنا ندی اغا خلق چی ور تا نزدی قدری کنی و دردو داشم ور را بندی لگی نا اشنا دی او دی که ملموم لستون هم انگیز دل یو نازوله و یو زبا که زمی دارم جمعه و بای چی ما تا وقت رو دیر خوشحال شم تاو دیر لستون هم بپاک را اغا تا چی لستون او با دسی که یو دم دسی گویستی چل لیو کنی خود دردو داکرم ویده دل لستون ها وی اغا سرده که را هیده شم اغا تی نناشناو کنه نو چی نشناو نو پا اغا با داره نو دا امختشو سرا نو پا اغا بانی بد نلگی نو یا مختکی دل نشته گوره هر زل چی سزا لگی نو دا لکه چی دارو تارو سری دلی نو نی خواد نی اقلی دلی نو تیار نوی نوی ده نوی نوی ده نوی نوی ده امو خود پکی نشتی عادت چی باو بد نلگی او سکه عذاب ده سزا اون که ور دا سزا بما قدمت ایدیکم اللہ ندے یو ذر زیادتی کن ان کے بندیانو لائی بظلام للعبید ندے اللہ یو ذر زیادتی کن ان کے بندیانو لائی یو ذر ظلام دو مبالغی سی غدا پا مانا کی دیر والے دے ندے مطلب بداشی چن دے اللہ دیر زیادتی کن ان کے دے ایمانو دے چا سرم مطلب بداشی لگوانی زیادتی کئی لگ جاتے اللہ کئی اور ڈیر جاتے نے کئی وم اللہ یرید ظلم للعباد دایت مخ کی تا سولو سو دے دے کی ویم دا ظلم مبالغہ دا مانا سو دا اللہ ڈیر جاتے نے کئی نو دا غیر دا معلومی گی چھ لگ جاتے کئی اللہ العیاذ باللہ ندا سندا ظلم ذکر کرے دے پسو مانو باندی یو ظلم سغد نسبت تا دا مبالغے ندا حداد حد د وسپنی والا دا شنت سیاغ زر والا تمار کجور خرطول والا دا د نسبت پر بی ظلم ندی اللہ نسبت تشوی دی وی زری ظلم للعبید د بندیان سرائی دیو مانا ظلم د مبالغی سیغا مبالغا مقابلہ د عبید کی ویلی دا عبید جمع دا او دا جمع مقابل جمع راشن و تقسیم پا حادو باندی کی یو یو سرا ظلام کی مبالغه دا یعنی ذرات دا ظلم دیر زیاد ذرات دا ظلم اور دیر زیاد دا ذرات دا ظلم کون کی مانا دا شد نو ظلام خو صیغه دا جمع ندا کنا خو مبالغه دا یعنی معنای دا جمع دا پا غی کم کسرت تیر دیر والے دی دا دی دا مانا پا دی عبید تقسیم کا ندی اللہ یو ذر ظلم کا ان کے بشام والا و سرا ندی اللہ یو ذر ظلم کا ان کے کوستان والا و سرا ندی اللہ یو ذر ظلم کا ان کے شانک سوات والا و سرا ندی اللہ ذر ظلم کا ان کے سرحد والا و سرا پیخور والا و سرا پنجاب والا و سرا ذر ظلم نہ کہ یو ذر یو ذر دا ذرات دا ظلم تقسیم کا پہ عباد باندھی یو یو کا نو خبر اخلاص ہوگا نا یو ذرا ظلم نے کی اللہ اس دا دی مانا باندھی کی ظلم باندھی ولی نفی دا ظلم کری دا وی ذکر کرلا کہ یو بندہ سر ظلم کی یو ذرا ظلم سواتیان سرو کی یو ذرا ظلم بشامیان سرو کی یو ذرا ظلم کوستانیان سرو کی یو ذرا دا پنجابیان سرو کی دا ذرات رہو دے کنو ظلم بشی کی منشی ظلم بشی پا دی ذرات پہ اعتبار مائن ندی اللہ یو ذرا زیادتی کہ ان کے دہیس یو بندہ سرا مانا دا مخ کتا سو اللہ آیات اللہ وما اللہ یرید ظلم للعباد اس دا پانا دو دری مخ کی اللہ ارادہ من لری یرید ظلم دیوی زری زیادتی دا بندیان اخبر سرائی دیر خورا لوی خبر ذرا امن کی او تاسو تخیال لے نزو اللہ ملابی اگر دی چویلو دو اللہ منگتو ویلی دی اعتراض پا پیغمبر مسئلہ دی دلو شروع وکنا پیغمبر پنا قدر جہاد نشتا دی کنماتی بولی رات لہ دی پیغمبر رشنوالی یہود وی دا آغا پلیتان دی چویلو دو اللہ منگتو ویلی دی چی یقین بنکو ایمان بند راوڑ پیسی و لگری دا اللہ تراغی چی راوڑ منگلا بی قربان انت قربانی خیرات دسی تاکلوهن نار چی ویسی دی وار یہود وی منگ با علی ایمان راوڑو اللہ منگ تا ویلی دی پیغمبرانو پا خربانی چی پیغمبر با آغا منائی چی آغا قربانی پیش کی چی آغا وور اسی دی وار دا موسیٰ علیہ السلام دین کی خیرات غستل غریب لا نو دولتمن چی خیرات بکاو یا مال دا غنیمت دا غستل نو نو دا بے راوڑ قربانگاہ ہوتا ویلے کی دا غوجب کی اسم قربانگاہ ہوتا شریعت کی منسک ویلے چی دے قربانگاہ ہاتا کی بے کی خو وور با پیولا گی پا غزے با غر دردو شو ختم بشو دا قبولیت نخوا دا چاگ با نسو پاتی بشو نو دا دا نقبلی دو نخوا آغا پیغمبر با منو چی دا غصیب موجیده پیش دا خبر والی کولا دروغ پا اللہ بانی دروغ پا انبیاء بانی خو کولای والی دے لے کولا چی پا دیو مت باندی مال دا غنیمت سود نو او حلت لی الغنائم ولم تحل لی احد سود الراس قبلی غنیمت مال زما امت لروا کردی زمان امخ کی یو تور سر اللہ ما غنیمت نو روا کردی جنگ باو کو غنیمت تراس کول نو دا موسیٰ علیہ السلام دور نشورو دیکن غنیمت غستل نو پا یهود دا نزای دا چی جنگ مو کی جہاد مو کی خلق مو وجنی کلی کورونا چو آخری علاکان جنکی خزی تیراولی معلوم راولی اگر دو تقسیم کیا منگ کی دا شینا روا نو دای پی سود نو نوی علب منو چستا پا دین کی مال بل چالا غستل نی اسوزی زدو عینات دو جنا نو قرآن جواب ذکر که ما ویلیو تا پوسکون که متعنیت تے زدی دی نو جواب دسی ورکا چیو شرمی گی نو قرآن تا انوتی اعتبار بانی جواب ورکی حقیقتون دغا دی وی اغا تاسو تا چا دغا معجزی را وڑی وی دغا کار چا که دل چا پا دین که تاسو اغا منیلی بیمانو تاسو اغا منیلی منیلی اخلاف ملا کرده دی نو زمان سنگ دا مطالبه کوای که تاسو اغا منیلی وی نو سیوا نن بستاسو مطالبه حقو نو تاسو اغا منیلی منیلی وی اوتا قل قد جا قل وادوتا قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات راوڑو تا ستڑی رو انبیاؤ من قبلی مخ کے زمانہ بالبینات صاف بیانونا وباللذی قلتم واغم دل راوڑو چی تاسو ویلی دی تاسو چوی چی مونگر جدا پا کارا چی ووری چی دی آغا پیرو پیغمبران دا سی معجزی سرگندی کردی نو تاسو آغا مندلیو فلما قتلتمو من کنتم صادقین نولم وجلو که تاسو ریتینی فَإِن كَذَّبُوكَ كَبْيَوْمَ نَمَنِي أَدْرُو جِنْدِي غَنِي وَآيَتَا فَقَدْ كُذِّبَتْ تَسَلِّي النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ پرواي مکوا يقينن درو جنګړې لې شو ډېر پیغمبران مخکستانه راوي صاحب بيانونه او زبور صحيفه راوي ول كتاب المنير رون كتاب دنيا تروړو قوانينو اغرون كتاب دونو مندل د انفاق مساله ذکر شو پغه اعتراض د نبي رسول الله سلام صداقت بیا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ مری خو مری دا سی مرشا چستا مرگ دا نور دا پارا سبق شی پا دا سی مرگ باندی مرشا نتا دا آغا مرگ باندی مری چی خلق دیگیر کی اب یا دی قبرم نی معلوم انو چا دا پتا لگی ہر نفس تا کن که دا مرگ جواب دے اعتراض کدے پیغمبر وید دا با تکلیف والی رسی دا زخمی که دا بولی ویدے با مری ام سڑیا مرگ مقرر دے ہر نفس تا کن که دے دا سخت دا مرگ مرگ نسکلے کی ذائقت الموت ذائقت علم الموت دا مرگ سختی دی پیغمبر السلام ہوئی کنا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات دا مرگ سختی بمارا دی کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کن کے لئے دا سختی دا مرگ و انما توفونا سختی دا مرگ کن کے لئے خلق ہوئی پیغمبر علیہ السلام ویلو چی دا زنکدن زما دا امت چی سختی دا طولی ما پا ما که پا امت می که احسانا غزل جوڑا کرلا زما پا امت احسانی که سختی طولی پا ما راولا دا چو کوئی چی سختی پا ما راولا کیدیش پیغمبر ویلی شی آیا کیدا دا چی دا ٹولو سختی پاگرا والی دروغ جوڑ کرنی ہر چا بانی دا مرگ سختی دا غا حیثیت باندی را والی چی سنگ اللہ تا منظوری آگر روی پیغمبر بانی راو شو انما توفان و جورکم اقینن پورا بدر کورشی بر لیتا سولا پر رضی قیامت نو چوک چی زخزها عن النار لرکل شو دو زخنا او دن نکل شو جنت تن یقینن دیشو کامیاب فقد فاز کامیاب علا دے چی جنتونو تلاشی علا دے زندہ باد دل تجواندے دے پتہ نرگی چی ایمان پا کشتے ہو کنی شدے پی پرانکے زندہ باد پرانکے زندہ باد زندہ باد خو آغا چوک دے چی دا جہنم نبچ شو او جنت تاو رسے اللہ دی ما و تاسو ٹول دا جہنم نبچ کی اللہ منگو ٹول یا اللہ دا خپل رضا زی لبوز اللہ قصورواری و مجبور و ناتوانی و اللہ دا شیطان و دا نفس پا قابو کی و جلب راتا چولے یا اللہ منگو تین اخلاص کا اللہ منگو جنتون تا بوزا فقد فاد ندیدا معمول جن خواگردی معمول جن لیکن سکتا دا دو کی خلو پی شرطای رومی رحمه اللہ تعالی مثال لکلے دے منظرے دا اخلاص سڑی پسی آوانی تاو خود ونی تا چو خود چو گوری برا پکی تا خامار دے یو ساس کی تا یو طرف تا کتا گوری کتا تا شیر اغل لے اگر کراپا گروپا شروع کرے ونو غصی چو یری دی منظرے تا اولان لے منگک شروع دے بوٹے غصی برا خامارون دے دا سر پس شیو لگی چوی کتل گبین دے خلوی تکا پس تا طول شروع کم مارو میر شو منظرے میر شو اکتا چی تنوانو غصی اغام بیر ادا چی دا بسی چل کن دے پدیلی گیا دے دا چٹی دست شو را اخلاص شو منظره مارو مراو رسید منظره مراو رسید اچوٹے ٹوٹے که وشلو دے دو دنیا پا گبینن خطه دے اتو رسپین منگا کانو اشپارا دا عرم دی دا دا بیخ غصی دا جون وانو غصی امنظره او تو لار دے دا اللہ رب العالمین فرشتی و لاری دی دن دا طول یل دی اپا نا تا پا غراو رسی پا مارو لگوتی کی دی دا درست درود جورشی پا کورکو زمان سارای مرشورت زمان مرشورت بابا غرکو غرک سنگ شوی دا غرک شوی دا یو دی دا یو غرک شوی دی چی دی پا دی دنیا پورین خطه و اغای زال شلپولا او دی دین سکاری نو کرده تاستو بیم خونه کرده یک کنا تاستو بیم خونه کرده چیز مرگ لراغلیم راغل مرگ لیم نزبا مرم نو چیغی مو باسه اکس جاره نو زمان پا دیراتلو او جاره چی توالی رای دنیا تا پا دی او جاره نو پا دی خوشحالی گی او چی بیا بزن بیا بخفکی گی او جاری ویرکای پو کل گفتو امال حیات الدنیا الا متاع الغرور ندا سکای دی معمول جن لیکن سامان ددو که تشدو کرا لطبلا ورنا جهاد دیکنا مری با مری یقینا سخت از میلی باشای پا بارد مالونو وی لگ وانفسکم دا نفسونو او دا میدان تا ولا تسمعون من الذین انفسکم دا نفسونو بارک استاسو رور دیو باسا زوی دیو باسا پلار دیو باسا انفسکم قامیان دیو باسا جهاد لا امالونا فی اموالکم مالونا اسور که دل گولو دیده ضرورت تی محتاجی دا فی اموالکم دا اوکی ولا تسمعون من الذین اوتو الكتاب صرف دا از میخ نده دا بل از میخ دبانی مراورم یقینا خام خاورا باید کتاب والا چور کشه دلر کتاب مخ کستا سنا پخوانی مولیان و من الذین اشرکو دا مشرکانون هم ثبت یوره اذن کثیرن بدر دیری و چه کافر دیدا مولا جمهوریت تا گو پروی اذن کثیرا بدر دی باورس پکس پر بڑی رو آورای خدا دا تویم که تینگ شوی تاسو بچ مزانو ساتو و تتقو بچ کزان ده انتقام ده غستلنا یقینا ده ده ده پخو کارون یو خبرا ازو به سر حساب و کتاب کم و اذ اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب تعزیز ده دین ده الله و رسوا مسئله ده جهاد بیان که مسئله ده انفاق بیان که خلق و تسردی عقیده عقیده پس جهاد او انفاق او ده ده عقیده ده پیدا کولو پر تنظیم او دنیا کی شهاد ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر دا کارو کا تانا دا دی لوز اغسطر شکیو دی نکو اللہ بستا گریوان تلا سچے دو زخت بجی گردی ولی دا کار نکڑی یاد کا چه غصیو اللہ لوز پوخ لوز دی کتاب والا ورا دا دی خبری ساسو سوگنی پا اللہ خامخواب بیان آوائی سرگندوائی با دا کتاب مخلوق تا غاری اغو کنو غاری خطب اوتا بیانی سرگندوائی با اوتا ولا تک تم اُنا پٹ بہن پاتی کوائی چتو کی دن تپوس کی پخلو خلو بن نسی تپوس نہ کئی تقاضا نشتے نو بیا بمل تو بین انہو بیان ہے بھائی وہی طلب نشتے طلب چکے خو بتا پسی راضی بیا بہ تخائی بے طلب پسی مو گردا اخل کو تدین دا اللہ سرگن کا مسئلہ توخا نو مجانو سوکر فنبذوه وراء ظهورهم دو غردو کتاب دا اللہ رسو شاگانو نائی اگر پری خودو آگے بانی دنیا تے آگا خبرو نرسولا واشترو بی ثمن قلیل اولی خوخی کپ آگے بانی معمولی واز سمانا اگر خپل اقتدار خپل عزت خپل مدن اور روب دائی پزیو سا کدا زویم نو بیا با بیزتی بمی خلقو کی تنخواہ بمی بن کی نوکرین بمی اوباسی دی امامتین بمی اوباسی نو زیزکا نویم مجبور ہے موی نو وہی وائی مو مجبور کی گا زمان قلیلا دیر واخل لگم آخلا نا سچی واخلی تر طول اد دنیا بی حدافیری ہی متاون قلیل عاجل فبی سمایشترون بد دی چودو خوخلو خوخلو فرد کتاب دا اللہ باری سیوتی جامع صغیر کی روایت نقل کی ما آت اللہ عالمن علمن الا اخذ علیہ المیثاق اللہ یکتمہو عالم لاللہ علم نور کی لیکن پدی ور کی چدا بخلکو تا رسائی بیانے بے خلکو تا اور دنیا تو بے رسائی ما آت اللہ عالمن علمن الا اخذ علیہ المیثاق اللہ یکتمو پٹ پہ نساتی جامع صغیر دا روایت دا ابو ہریرہ پر روایت ہم نقل کرے دے ادی روایت صحیح ویلی دی سیوطی جامع صغیر کی دا روایت قرطبی دا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرے دے ما تلّا عالما علما الا اخذ علیہ المیثاق اللہ یدخلو دا علم ورکول دا دی لوز دلیل دی چدا بخل کو ترسائی دا روایت تحفت الفقہا دا ابو اللیث سمرقندی کتاب پا مقدمہ کیم دا روایت نقل کرے دے ما تلّا عالما علما الا اخذ علیہ المیثاق مولیانو تا سورو سو ونورو سو کنا ما اخذ اللہ علی العلماء فی عما علمہم ما اخذ علی الانبیاء در پیغمبران نے چکم لوز اغسطے دے در سور اغلا دے دونوں مغسطے دے برا سوائی اور ظالم دا اللہ سر لوز کرے پورا نکر سرتے انہوں رسو اللہ با سزا ورکے اللہ دا دی سزا نمان خلاص کے یا اللہ زمان پا ذریعہ بانی بیان کر طول دنیا تے اللہ ورسو اور طول دنیا تے فائدہ ورسو لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فبے سمایشترون گمان ان کی آسو چ خوشحالی کی پاس اتاؤ چکڑ فعلو لاڑو تین وہ اکڑ لگ سے اکڑی دی معمولی تو خوشحالی کی یحبون یحمدو بما لم یفعلو دزڑنا غواڑی مین کئی چیزو صفتنو شی پاگی چی کڑی ری سی نیدی کڑی یرا مولی سے لوئے کارو کو دین بیان کا دا سی خسر ہے لوئے عالم دیو پڑ سی کی چما خود لوئے کارو کو چرتا یریدونا یحمدو کدد صفتو نکی ندی خپا کی غزل ویا صفت کوا خوشحال دے که صفت دیو لو نکو ندی خپا دے که پوستر که دیو تا لوئے لوئے کلیمی ولی کری دے خوشحال دے ادیو پڑ سی کی زم چوکی ما اخبار کی جزما نور اغل اکدا دیو نکو ندی خپا دے نم دیو لدہ بل نمخ کیو نلی کو ندی خپا دے که نم دیو لمخ کیو لی کدی خوشحال دے پا پوستر کی دی مہمان خصوصی ولی کل دے خوشحال دے که مہمان خصوصی دے ولی کدی خپا دے یریدونا یحمدو یحبونا یحمدو بما لم یفعلو پا القابو کی صفتون کولو کی انصاف ضروری دی و اذا قلتم فاعدلو یو سڑی تا لویلوی صفتون لکل لویلوی خبری لکل دا پا حقیقت کی اغا تا کنزل کل لکنزل و اغا پی نپی گی اغا ویدائی زمان صفت کرده چو تاولی کی لویلوی صفتون او تاولی کی پلان کیا سیب اغا کی نی اپی خوشحال شو دے منافق یهودی دی اغا لپی خپا کی دل پکار دی چو پا ما که خدا یو خبری شد ما پسی چلی کلنی دست سو شو خب کان پکار دی خو منافق و یهودی مولا اغا پا اغی خوشحالی اکتی صفتونو که دے خپا کی جلسہ کی بدے صدر کئے بدے صدر دے دے خوشحال دے کدے دے پتلی کے نا صدر بنے تھا دی کی صدر نہیں دے اسلامی جلسو صدر ہی چرتا سوردین صاحب و زمانہ کے صدر و دائے صدر دے تابعین و زمانہ کی دی امامان و زمانہ کی دا صدر دے وہ دائی سرپرست دے دا بل خنزیری تشے دے دائی دا غیر دا سٹیج سیکرٹری دی دا جلسی نیم وقت سٹیج چی دا جلو آگلی نیم وقت آگلی وہ پیرا کے سر غزل ہوئے پیرا کی جپتون کے اور دا خبری مطلب دا سنو زمان خبری مطلب تا بیان ہے رکشیا زب پختو لگی ہم خبرم اخبال اویل ننتس ہو کر آگلی وہ دا خبری مطلب دا رہا ہو دا شارح جدا دے شارح دے کہ شارح دے اکار پکی جدا کی دا نمون ختم کئی دا خبال اجتماعان دا آتاتونا دا نمون ختم کئی دا عالم نمولی کہ فلان کی عالم بس کافی دا فلان کی عالم بیان کی یا اس رب اللہ فلان کی عالم بیان کی او بید توتیہ و تمہیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم فلان کی ملا را دی بیان کی سما خبر ملا نہ خرچی گی دا ملا بیان بخرچی گی تے اسمان تو خو جو پنی مزدون صفتون باندی او ملا ام دا غشان تا صفتون و لوکا خود تو کی دا پیسے قدر کی چی بیانی دا قدر قابل نہیں چی بیانی دا کار نہیں چی قدر کی نہیں کی سرے او دمرا صفتون و لوکو را دا ایمان دورا پکی نو اتو را صفت مکو خود چی بیانی شروع کو صحیح بیان و خلق کو بدرون را گی او بچی ملا ام دا قصی دا سی ملا پکار دی او گرد من زریز بیدی ار سی دعا کرا دا تاسو که جتو میری زیادتی دی دا غمری پا خدای که بدی سیاسیانو کی دا سیاسیانو پا جلسو کی اگر جلسی که دا مر پلیتی نی اگر کئی نو دا پلیتی زیده کنا او تاسو یولی کواری دا شیده پکی دا شیده دا سیپتونا اللہ بدن تا پوز که قیامت کی چه دا تا سم را سیپتونا کول دا اولی کول تا او دا مولانا با تا پوز که چه دا اولی کول تا پی اولی خوشحالی دی تا رد ولی نده کرد رد بدن کرو کنا صفت کو قاری ادرت صفتونو شروع که یادم تا زورس ما بس بس تا زمان پا صفت بیگی زمان خپل صفت بخپل اکوم تا تا زمان پا تنیشی وسم زمان خپا دی و یزد پا منبر دا پاس و شرمولو یوریدونا یحمدو بما لم یفعلو فلا تعصبن نوم نو خیالو نکی دوبانی گمانو نکی دخلاسی دو دا عذاب دا اللہ نا اللہ منگ دخپل عذاب نخلاس کیا یا اللہ چی غلطیم کری دی اللہ منگو بخا ولهم عذاب علیم ادور دی عذاب دردناک بات سید اللہ دا واللہ علا کل شیء قدیر اللہ پار سبحانی دے توانا وآخر دعوانا الحمدللہ سورة آل عمران فبیان دے مقاصد و اولیاء ثانویاء دفع دے اعتراضون و شبہاتو سورة ختم شو آخر کی دے صورت خلاصہ ذکر کی اور ترغیب الی الجہاد الی الانفاق دوار ذکر کی دا صحابان تاریخ کی دو خود دو واقعے اور دا جہاد دا غلطی نا لو غلطی اجتماعی چوکنے شکو دے یعنی دا کم چی حاضرون دا غلطی تی طول نو شوا اور لو غلطی اوشولا دا دین سوا تاریخ دا اسلام کی دا صحابان و اجتماعی غلطی لوئے نشتے نہیں تو خود رشی قرآن آغا واقعہ ذکر کلا دا سو مقصدون دا پارا یو جواب دا معاندین و دا خبری چکا حق وے نمات بندرات لا دویم تسلید اصحابان رضی اللہ تعالی عنہم پریشان و جدا سوشو ناغوم اللہ رب العالمین خود رستاس و غلطی وا درم مقام او شان دا اصحابان رضی اللہ عنہم و صلورم خبر سیرت النبویہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم دای دا امیر دی پارا ذکر کر چی امیر دی امزان کی دا خوی پیدا کی د امارت په نشه دی لمبا کیږي نه چې د طبیعت خلاف خبره راغله نه نرمي دی وکي او د خبرې ثبوت اثبات دی وکي او واقعه د وحد او د بدر تنویرن د پنځم اصل لا تتخذوا بطانة من دونکم احد کی ساسو دا جرگین و نور خبرو دا غی انجام سرا ہوت سخت غزا دا بدوا اگر کی صرف مخلصین خبر نور نو اللہ رب العالمین سمرہ احسان کرو آخر کی خلاصہ ذکر کی توحید رسالت جہاد و انفاق یقیناً پیدا کولو دا اسمانو نو دا زمکی او پا اختلاف دا شپی و دراز یو دیگی بل لندیگی یو طور بل سبین فمحونا آیت اللیل قرآن و سورت ابن اسرائیل کی وجعلنا اللیل و النہار آیتین فمحونا آیت اللیل وجعلنا آیت النہار مبصرا دا اختلاف دا دوارو بیا دا دوارو اختلاف پو حرارت و برودت کی اختلاف دا دوارو پو سکون و نشر کی جعلنا لیل سکنن اختلاف د دوړو د تذکیر او د تانیث په اعتبار باندې اختلاف د دوړو په آثارو کې په دې عالم کې ډېر قسمه د اختلافونو دي نو دې کې هم یقینا ډېر دلیلونه دي چې پوری عقل مند خلکو را چې خيار نو هغه په سوچ کې عقل مند څوک دي آج یادی اللہ اولادم پناستے و پڑھر پراتم الآیت عامت فی کل ذکر ابن العربی وی ذکر دے ذروم دے ذکر دے جبیم دے او ذکر دے مراقبی پشکل دے خل و معصیوم دے طول اللہ شامل دے پناستے اولاد باندی یادی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرئے ذات کڑے واقل وہی رسول علیہ السلام وہی دی من اطاع اللہ فقد ذکر اللہ وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته القرآن سوک چیز اللہ پہ حکم روان دے نو دے اللہ یادی اگر کدر نفل منزون روجی و تلاوت دا قرآن دا کم ہومی نفل دیر کم کئی تلاوت کم کئی روجہ کم نسی خود اللہ دا حکم خلاف نکی پا غیر آوانی فقد ذکر اللہ ویدی اللہ یادی ومن عصا اللہ اچھ خلافی کئی دا اللہ دا قانون خلاف روان دے گناہ کئی فلم یذکرہو وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ اللہ دا حکم خلاف کئی کہ دیر تلاوتو نہ کئی دیر نفلو نہ کئی دیر روجی نسی دے اللہ نیا دے دے دلی یہی کہنا تسبیحات تیارے خدا اللہ نے دے یاد کرے یعنی اصل یادول اطاعت دا حکم دے دخلی یادول نفل تلاوت روجہ دا دویم درجہ کی دی اصل درجہ دا عصیان نزان بچکو اللی واقعی دی لیسی روایت دی نبی علیہ السلام نا البدایہ و النہایہ پینزم جل دو سو آتاو یا مقبانی نقل کری مسروق رحمہ اللہ تعالی مشہور تابعی ہوئی ما دام قلب الرجل یذکر اللہ فہو فی صلاتن وَإِن كَانَ فِي السُّوقِ سوچی بندہ دا اللہ یاد کی یعنی زڑے قلب الرجل زڑوں کی فکر دے دا اللہ دا حکم چی سوکم سو نکم نو دے دا سیدے لکمانزی کی چی اگر کدے بازار کے ناستے دا اللہ سودا ہم خرطے وہ دے پمانزی کی سابی گی اجر زمرہ دے ذکر قلبی مراقبہ دا زسویم او سا عمل کوم اللہ پر نخپنشی او زما دا پر دا نقصان ذریعہ نگردی دا روید دا مسروق ابن ابی شیبہ اتم جل دو سو او درشم مخبانی نقل کری سعید ابن جبیر وی رحمه اللہ اذکر طاعت اللہ فمن اطاع الله فقد ذكره ومن لم يطعه فليس بذاكر وان كثر منه التسبيح وتلاوه القران. ذکر اصل دا اللہ دا حکم منلو تابیداری دا، چدا اللہ رب العالمین دا حکم تابیداری کئی نو دے اللہ یادی، تابیداری نی کئی نو دے اللہ نی یادی. اگر که تسبیح دیری ہوئی تلاوت دیر کئی. دا روایتم ابن کثیر البدایہ والنہایہ نہم جل یو سلطر رمخ بانی کہہ دے. نو چا اللہ دیر یادی پناستیوں پوزاروں پوڑاڑو باندیوں او فکر کئی پا پیدایش دا اسمانون او دزمکی، نو نتیجه دا فکر دارا اوکی جی وای رب زمانگ ندی پیدا کری دا تا بی فائده بی حکمتا باطلن عباسا، بلکه دا استا دا قدرت دلیلو ندی اللہ. تأمل سطور الكائنات فا انها من الملئ الاعلا الیک رسائلن. تأمل سطور الکائنات، دا دی موجود چیزونو دا لک دے لک تا تا دا دکر خدا لکو لار کا، دا من الملئ الاعلا الیک رسائلن، دا دا اللہ دا طرف تا تا خطون را غلی، غر تا گورا دا اللہ قدرت گورا، بوٹو تا گورا دا اللہ قدرت گورا، سندونو دندونو ولو تو گورا دا اللہ قدرتو گورا، زنگل تو گورا دا اللہ قدرتو گورا. تأمل سطور الکائنات فإنها من الملئ الاعلا الیک رسائل، دا دا اللہ خطون دی. وقد خط فيها لو تأملت خطها الا كل شيء ما خلا الله باطل. دا سلیگ دی ہوئی کتو تا فکر رکھ دا دے دی لکھ دے، کل شئین ما خل اللہ باطل، طول ختمی جن کی دی، یو ذات دا اللہ رب العالمین پایدار دے، دا غصر ازان ولی نو جوڑا دے. یتفکرون فی خلق السماوات، اوائی رب ازمان دی پیدا کری تا دا بے حکمتا، حکمت اس دے، اللہ لیعبدون ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نمی دی پیدا کری انسانانا پیدا لیکن خپل حکم منلولا، او خپل تابیدار لمی پیدا کری لام تعلیل ليعبدون را داد، یاکلون را نکرد قطانیات. جامی مشہور ولی تاسو صرف نحوی پی جانے چا نحوی کی کتاب لکل لے، لوی ولی اخبر زمانی لوی صوفی دو عبید اللہ احرار رحمه اللہ تعالی، خلیفہ شاگرد او مازون، و بیادر شاگرد عبدالغفور لاری، دو قبرونا سنگ پسنگ حیرات کی مزار نزدی نزدی دیو بلتا. ناغوی نفحات الرنس کے لام تعلیل لیعبدون راداد، یا اکلون ران کرد قطانیاد، دا عالم دا پیدا کولو دا حکمت لامی فیعبدونی خیرے تیرے میں پیدا کری آئی. او دا ہی دیدی ما خلقت الجن والانس الا لیاکلون الا لیشربون الا لیعمر الدنیا، دل خمینی دی پیدا کری لام تعلیل عبادت باندے لگو لے، عبادت دا اللہ حکم مانلو تو کل دمانزو حکم دے، کل در روجی دے، او کل در حج دے، او کل در انفاق جہاد قتال لے، او کل در قانونی پا دنیا در قائم اولو دے، چی کم یو منی در اللہ عمرو منی لشنو عبادت تے، کم دیو نمانن در اللہ عمرو نمانن لشنو عبادت ندے. او آیدو اللہ پاک دی گنو پاکستا مناسب، اضافت دا عہد دے دے ہر چا پاکی دا آغا مناسبی، در اللہ پاکی دا ندے چتانا پاک دا، یعنی زڑو کی پاک دی، او یای چرتا کور دے مخصوص دے کہ اوغا پاک دے جرو کول نغاڑی نا. سبحانک پاکی دا اللہ ستا مناسب، ستا صفت کے سوک تا سر صدار نمانم، ستا تعظیم کے تا سر سوکی صدار نمانم، تا حکم منرو کی تا سرچوک اشدار نمانم سبحانک مانا لا الہ نو بچ کمگت عذاب دی جانمنا فیر اور لفقنا عذاب النار. عقیدہ اللہ تا وسیلہ کلا, عمل اللہ تا وسیلہ کلا, دا فکر پاسمانون و ازمکا کی دا اللہ تا وسیلہ کلا, دا شانتا دا عقیدہ ما خلق دا حضا باطلن دا عقیدہ وسیلہ کلا, سبحانک یا وسیلہ کلا فقنا عذاب النار. اللہ زمائے دیا عقیدہ دا عمل پا برکت وسیلہ بانی بچکم دا عذاب دا جہنم نا وائی رب زمان بے شکا چوک چور مرنے پا جہنم یقیناً رسوا دیکھو دے شرماؤ. سمانا دا جہنم کی امنڈے او جہنم کی پاتی کی فقد غزائتا, جہنم تا خوب دیر نیکان خلق ام لڑشی او جہنم تا تلل دا غو شرمول ندی دا غو دا پار پاکول لی وور مزکیشی اغولا دا دا وجود کی پلی تی دا پاک دے تدت لو لائق او جوگا ندے ندے بوزی جہنم تا آغا پلی تے چین اس ویلے شی اس وزولے شی تانا پاک شی نو جنت تیرا ہوئی دا دا دا پارا جنت تا جہنم تا بوت لو مندل دا خیزی ندہ شرمول ندی بلکہ دا دا دا پاکول دی لکہ دا دنیا تکلیف پہ ایماندار امراضی ادو دنیا تکلیف پہ بیمانا بی دین امراضی دوڑ کے فرق دے بی دین و بیمانا دنیا عذاب تکلیف دا شرمولو دا سپکولو دے ایماندار لا دا غد پاکولو دے چی دا دن تا غلطی شوید چی دا تینا دل تا اسو دی پاک شی ختم شی تینا. لوی بابا رحمه الله تعالی الفتح الربانی کی سو زیاد حدیث پر عنوان مانی دا نقل کی حدیث تے پیغمبر علیہ السلام بیلی لا يعذب المؤمن, ایماندار دنیا کی عذاب نشتے نا پا آخرت کی. سمانا دا عذاب یعنی آغا چی دے با پکی تا پروتی و شرم و رسوائی بایی بلکہ دبانی امتحان رازی از میخ رازی د پاکولو د وجود د پارا رو پا دی پاکی رو که ناولی او لام بینا نو پلار یا موری دن خوال بوزی اغاو رو پا دی پونه دنو بو تولونی اغا پا چه غصر شنده بیارا اونسی بیارو بو تولونی بیار دن که کتگی. مومین هم دغه حالت تی دی نواری چه سخت تراله واللہ پا دی پاکی اب منافق لا عذاب دے ہو شرم دے. دل تذکر ذکر کی فقط اخذیتا ہو ماو سرداقی ذکر کا سوک چھو اور مانے دو دخ کیا و پاتے کی بکی یقیناً تا رسوا کا دا پاتے کولی دا پاکولی ندیوس ندیو پکی پاتے شو مخلط دے. ابن جریر مانا کہ فتخلو دہو فیہا تخلو دہو فیہا ومال الظالمین من انصار, نبی دی قسم ظالمان لرتو کم دادی شفاعت نشتی. ولی دی صورت کی مقاصد بیان کری دی توحید دے پیغمبر بیان جہاد و انفاق دے منکر دے ظالم دے نمن ان کی اغل شفاعت چرت دے خواہ جہنمی دے جانا. وائدو داوم اے رب زمنگا یقیناً دا مسئلہ توحید بیان کرلا دویم ذل مسئلہ دا پیغمبر رب زمنگا یقیناً منگا وارد یا آواز کا ان کے چگ وقت ان کے سوئی آواز کے چگیو باسی پر طرف دے ایمان یعنی وائی ایمان راوڑے پرف ستا سباری من کی ایمان راوڑ رب زمنگ معاف کا منگتا گناہون زمنگ لری کا زمنگنا پریشان زمنگا سیئا ما یسوء الرجل سڑے پہ پریشان کی تکلیف مصیبت سڑے پہ پریشان کی ایماندار گناہ دے زمن گناہوں معاف کا مخ کی ولی دی سیئات نمراد تکالیف دے دنیا ابتلاگان ازمیختونا منگا معاف کا وفات کے تمنگا سرد نیکانونا مانا استقامت پدین را کچھ دیمان سر وفات سن ایمان را تا پادشی اللہ استقامت پا دین نصیب کا او ها خاتمه پا ایمان کا کفر عنا سیئاتنا خیال کو فاغفر لنا دویم دل باندی فی پا مانا دا توسل باندی مخی ذکر کفقنا عذاب النار عقیدہ و عمل لتوسی رکوم اللہ جہنم نمی بچ کا ندلت بیارا غاست ایمان مراوڑے دے ایمان چراوڑ نو گناہون اور ٹول ختم شو نو دتشی سوال کی چا اللہ تیرا تا معاف کا رات لن کلا ایمان مراوڑ لے زمانہ با بیا غلطے کی اللہ رو تمگا معاف کا پا ذریعہ دی ایمان راوڑو زمانگا پا برکات غلطے ہوشی او خاتمہ پا ایمان بانیو کا داؤں موی رب زمانگا اور ربنا ربنا دا دا پارا دا توسل روڑی دعا یو مربوط روانا دا ذکر دعا سر وارا و آتنا ما وعدتنا دا پا مخی عطف کا اغفر لنا ذنوبنا کفر عنا سیئاتنا و توفنا ما علی ابرار و آتنا ما وعدتنا علی رسولت ربنا ربنا میں کے توسل رو پارا دا دعا کی اللہ زما گناہونا معاف کا اللہ زمان گناہونا معاف کا یا اللہ من معاف کا دا اللہ بیا دید پر توسل لے بی اسماء اللہ الحسنا للہ الاسماء الحسنا فضل اللہ نمون یہ خستان پر غیر لگا مدد کے کنا اگو ہے قول دعو اللہ عزیز الرحمن اللہ ہوا ہے پا دعا کیلے زارے کیلے یا رحمان ہوا ہے چھے کم یہ استاق خوخی اگو ہے دعا لدکار و برکتی نمون دی نو دو داو ہوئی رب زمانگا را کرالا آغا سو چی وعدہ کرو تا پا زمان سرا پا ذریع دلی گرو دی سو وعدہ دی کرو وعدہ داو کنا لاغلبن انا و رسولی زو زمان بیاز غالب کوم وعدہ دی کرو دا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد دخ پول پیغمبرانو دی مندارو مدد کوم تا وعدہ کرے دا کنا رب زمانگا آتنا ما وعدتنا علی رسول اللہ تا وعدہ کرے دا او تا وعی دی من شغله ذکری عن مسئلتی اعطائته افضل ما اعط السائلین اللہ تا دخ پول پیغمبر پا مبارک خلو دا مبارک کلمی ویلی دی وعدہ دے کرے دا چه زما کتاب پورستانو توری توک او کتاب مشغله کی سوالونو تا زمان غختو تا ازگار نده نو دنیا والا چه سوک چه غواری طول بیریانم انسانان دا غینا بولده غور ورکوم اللہ تا وعده کرده اللہ غختو چلوم نرازی اللہ غختو تا ازگارم نو چه پا عجده دنو غورو اللہ چه تاویلی دا وعده من سر پورک اللہ چه چه مخلوق را دا خیر ورکای اللہ بے غختو من لراکا آتنا ما وعدتنا علی رسولک مدد زمانگو کا اللہ تاویلی مدد چنو کم مددو کا اللہ ناتوانی پا دی ملک کفر دی نظام دی کفر دی یا اللہ دا دی کفر نظام پا اسلامی نظام بدل کا اللہ اللہ رسولک ولا تغزنا یوم القیامہ اللہ اوڑن شرمائی منگا پا رضی قیامت او شرمائی پا میدان دا محشر کی او خلق خبر شی جدو امید تا او دا قولی تا او جہنم تا من قرد اللہ نمگا رسوان کی یا اللہ زمانگا پردہ ساتا غوث دی اللہ زمانگا پردہ ساتا اللہ اللہ بیاوم زمانگا پردہ ساتا اللہ انکا لا تخلف المیعاد یقین انت خلاف نکے پلوز کی دی نقبولک رضولا رب دو زاری دو اول بیتا اللہ زمانگا داری نقبولک یا اللہ انی لا اوزیو عمل آمیر منکم اللہ اتوی یقینو کہ نبربادوم ایوال دا عمل اس کارکون کی ستا سنا عمل کار عامل کارگر نبربادوم بدلا ایوال دیو کارکون کی دیو کارگر ستا سنا نارینیو کر زنانا ما تدا پر اخنیش دے چه ده نارینه سواب بڑیری او ده زنانه با کمی نارینه لبه او کم او زنانه لبه نور کم من ذکرین اونسا نارینه او که زنانه دا خود تاسو میان که فرق ده بعضکم من بعض یه تاسو دیو بلن پیدا راتوک فالذین هاجروا افرق اس پا عمال و عقیدہ بانے دے را بزرگان ہر ایماندار چلو تل کورون پرونا کلونا و اخرجو او شرلے شو دو کورون نائی مجبور شو یا پزور وقت کل یا مجبور شو آغازے کی دین کار نشی کولے پاک پل ازان نشی تنگولے او دا للد اخرجو من دیاریم او دو فی سبیلی اتنگ ریشو تکلیفون و طور رسول روشو پا بارد دین زمان کی زمان لارا کی ولی دا حق وی لیکی گی ولی دا مسئلہ وی لیکی گی تکلیفون و طور روشو او جنگی دل قاتلو و قتلو او وی لیشو دیل خبر را دا برادرانو جنگی کو اپا جنگ کی شہیدان شو نخام خال ارکون دو دونا پریشان ارکون دو تکلیفون دا آخرت بتی لیکم یقینا دا